martwym bohaterem czy człowiekiem sukcesu. Chcesz zrobić karierę czy być męczennikiem jak Jezus? Chcesz poznać prawdę, a nie bzdurne akty prawne? To co powiem będzie może politycznie niepoprawne, ciężko strawne dla tępych mas żyjących tutaj. Minął twoich błędów, raz ja ci pomogę. Słuchaj, zasilij cię Bogiem, rodzice w domu, w szkole opowiadano o utopijnym świecie komun. Jak być jednym z milionów i za miliony cierpieć? Jak zamiast korony na swą głowę wkładać ciernie? Jesteś skrzywiony przyzwyczajeniem do tych prawideł. Widzę, że w swoim życiu chcesz być tylko widzem, a nie grać główne role i rozdawać karty. Ja ci powiem ci, co to prawdziwy artyzm. Gdy coś nie jest zgodne z twoim interesem, bądź anty. Litość, ugoda są przestarzałe jak antyk. Na nic twój pot uskroni, twój heroizm. Możesz dwoić się i troić, słabych świat kroi. Nie chcesz stać się ofiarą, musisz stać się katem. Albo wybuchniesz jak wulkan, albo wygaśniesz jak krater. Ilu ludzi jest, tylu chętnych na twoje miejsce. Im bardziej jesteś łagodny, tym masz szansę mniejsze. Świat to wojna, a na wojnie nie gra się czysto. To ciągła rywalizacja, spójrz na rzeczywistość. Czy władzę sprawują ludzie najuczciwsi? Czy scenę okupują najlepsi MC? No właśnie, poznaj co to faul. Co to faul? Proszę, poznaj szczęście. Oddaj mi swą duszę jak Faust. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Wczoraj przed klubem stałeś, myśląc, że jesteś twardy, przeklinając jak debil, zamykałeś drzwi od Audi. Opcja prosta, ona młoda, ty po koksach. Chciałeś pokazać, że rządzisz, by ona poszła. Taki kaprys, zachowanie durne i bez nazwy. Ty kasy masz na styka, mentalność gwiazdy. Powiedz, czego chciałeś przed ziomkami dowieść. Nazbierało ci się trochę, chyba czas na spowiedź. Wczoraj przed klubem stałeś, dzisiaj w kościele klęczysz. Wyznanie przegranego, odcinek pierwszy. Ty, ukryty w mieście, krzyk, robisz hałas. Chciałbyś pochłaniać świat, by mieć wszystko naraz. A dziś oddałbyś wszystko, by móc spędzić swą przyszłość. Ta intymna bliskość nie pozwala ci iść stąd. To jest głos, co przychodzi, gdy opadną nerwy. To nadzieja, wiara, miłość i nieba błękit. Dopuść mnie do głosu, albo sobie odpuść. Bronisz wyjścia do serca, jak twierdza Tobruk. Głos, niszcząca siła, zaszczepiona wewnątrz. Wybór, suma impulsów płynących zewsząd. Taki byłeś twardy, głos podmienił ci karty. Chciałeś być anty, od tat po Bałtyk. To napięcie się gromadzi, w powietrzu wisi. To jest głos, słyszysz go, nie ma ciszy. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, słyszysz i nie uciszysz go. Słyszysz głos, nie ma ciszy. Słyszysz głos, słyszysz go, i nie uciszysz go.